بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. سورة البينة. سورة بينة مدينة میں نازل ہوئی اور اس کی 8 آیتیں ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. نہ تھے وہ لوگ جو منکر ہیں اہل کتاب اور مشرک باز آنے والے یہاں تک کہ پہنچے ان کے پاس کھلی کتاب. ایک رسول اللہ کا پڑھتا ہوا ورق پاک, اس میں لکھی ہیں کتابیں مضبوط, اور وہ جو پھوٹ پڑی اہل کتاب میں سو جبکہ آ چکی ان کے پاس کھلی بات, اور ان کو حکم یہی ہوا کہ بندگی کریں اللہ کی خالص کر کے اس کے واسطے بندگی ابراہیم کی راہ پر, اور قائم رکھیں نماز اور دیں زکات, اور یہ ہے راہ مضبوط لوگوں کی. اور جو منکر ہوئے اہل کتاب اور مشرک ہوں گے دوزخ کی آگ میں, سدا رہیں اس میں. وہ لوگ ہیں سب خلق سے بدتر. وہ لوگ جو یقین لائے اور کیے بھلے کام, وہ لوگ ہیں سب خلق سے بہتر. بدلہ ان کا ان کے رب کے یہاں باغ ہیں ہمیشہ رہنے کو, نیچے بہتی ہیں ان کے نہریں, سدا رہیں ان میں ہمیشہ. اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی. یہ ملتا ہے اس کو جو ڈرا اپنے رب سے. خلاصہ تفسیر. جو لوگ اہل کتاب اور مشرکین میں سے قبل بعثت نبویہ کافر تھے, وہ اپنے کفر سے ہرگز باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس واضح دلیل نہ آتی, یعنی ایک اللہ کا رسول جو ان کو پاک صحیفے پڑھ کر سناوے جن میں درست مضامین لکھے ہوں. مراد قرآن ہے. مطلب یہ ہے کہ ان کفار کا کفر ایسا شدید تھا اور ایسے جہل میں مبتلا تھے کہ بدون کسی عظیم رسول کے ان کی راہ پر آنے کی کوئی توقع نہ تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی حجت تمام کرنے کے لیے آپ کو قرآن دے کر مبعوث فرمایا, اور ان کو چاہیے تھا کہ اس کو غنیمت سمجھتے اور اس پر ایمان لے آتے. مگر جو لوگ اہل کتاب تھے اور غیر اہل کتاب تو بدرجہ اولا, وہ اس واضح دلیل کے آنے ہی کے بعد دین میں مختلف ہو گئے, یعنی دین حق سے بھی اختلاف کیا, اور باہمی اختلاف جو پہلے سے تھے ان کو بھی دین حق کا اتباع کر کے دور نہ کیا. اور مشرکین کو بدرجہ اولا اس لیے کہا کہ ان کے پاس تو پہلے سے بھی کوئی علم سماوی نہ تھا, حالانکہ ان لوگوں کو کتب سابقہ میں یہی حکم ہوا تھا کہ اللہ کی اس طرح عبادت کریں کہ عبادت کو اسی کے لیے خالص رکھیں. یکسو ہو کر ادیان باطلہ کی طرح کسی کو اللہ کا شریک نہ بناویں, اور نماز کی پابندی رکھیں اور زکات دیا کریں, اور یہی طریقہ ہے ان درست مضامین مذکورہ کا بتلایا ہوا. حاصل تقریر کا یہ ہوا کہ ان اہل کتاب کو ان کی کتابوں میں یہ حکم ہوا تھا کہ قرآن اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں, اور یہی تعلیم تھی قرآن کی جس کو اوپر کتب قیمہ سے تعبیر فرمایا ہے. اس لیے اس قرآن کے نہ ماننے سے خود اپنی کتب کی مخالفت بھی لازم آتی ہے. یہ تو الزام اہل کتاب کو ہوا, اور مشرکین اگرچہ پہلی کتب کو نہیں مانتے مگر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کا حق ہونا یہ بھی تسلیم کرتے تھے. اور یہ بات یقینی طور پر ثابت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام شرک سے بالکل بری تھے, اور کتب قیمہ یعنی قرآن کا اس طریقے سے کے ساتھ موافق ہونا بھی ظاہر ہے. اس لیے ان پر بھی حجت تمام ہو گئی. اور مراد ان متفرقین و مخالفین سے بعض وہ کفار ہیں جو ایمان نہ لائے تھے. اور قدینہ مقابلے سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جن لوگوں نے تفرق اور خلاف نہیں کیا وہ اہل ایمان ہیں۔ آگے بیان عمل کے بعد تصریحاً کفار کی دونوں قسموں یعنی اہل کتاب و مشرکین کی اور مومنین کی سزا و جزا کا مضمون ارشاد فرماتے ہیں، یعنی بے شک جو لوگ اہل کتاب اور مشرکین میں سے کافر ہوئے وہ آتش دوزخ میں جاویں گے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ لوگ بدترین خلائق ہیں، اور بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے وہ لوگ بہترین خلائق ہیں، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے نزدیک ہمیشہ رہنے کی بہشتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے خوش رہے گا اور وہ اللہ سے خوش رہیں گے، یعنی نہ ان سے کوئی معصیت ہوگی اور نہ ان کو کوئی امر مکروہ پیش آئے گا جس سے احتمال عدم رضا کا جانبین سے ہو، اور یہ جنت اور رضا اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، اور اللہ سے ڈرنے ہی پر ایمان و عمل صالح مرتب ہوتا ہے جس کو دخول جنت و حصول رضا کا مدار فرمایا ہے۔ معارف و مسائل۔ پہلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دنیا میں کفر و شرک اور جہالت کے انتہائی عموم اور غلبے کو ذکر کر کے فرمایا گیا ہے کہ کفر و شرک کی ایسی عالمگیر ظلمت کو دور کرنے کے لیے رب العالمین کی حکمت و رحمت کا تقاضا یہ ہوا کہ جیسے ان کا مرض شدید اور وبا عالمگیر ہے، اس کے علاج کے لیے بھی کوئی سب سے بڑا ماہر حاذق معالج بھیجنا چاہیے، اس کے بغیر وہ اس مرض سے نجات نہ پا سکیں گے۔ آگے اس حاذق و ماہر حکیم کی صفت بیان کی کہ اس کا وجود ایک بینہ یعنی حجت واضح ہو شرک و کفر کے ابطال کے لیے۔ آگے فرمایا کہ مراد اس معالج سے اللہ کا رسول اعظم ہے جو قرآن کی حجت واضح لے کر ان کے پاس آوے۔ اس مجموعے میں بعثت نبوی سے پہلے زمانے کے فساد عظیم اور ہر طرف جہالت و ظلمت ہونا بھی معلوم ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت شان کا بھی بیان ہوا۔ آگے قرآن کی چند اہم صفات کا بیان فرمایا۔ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ۔ یتلو تلاوت سے مشتق ہے جس کے معنی پڑھنے کے ہیں، مگر ہر پڑھنے کو تلاوت نہیں کہا جاتا بلکہ وہ پڑھنا جو پڑھانے والے کی تلقین کے بالکل مطابق ہو، اس کو تلاوت کہتے ہیں۔ اسی لیے عرف میں عموماً لفظ تلاوت صرف قرآن پڑھنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ صحف صحیفہ کی جمع ہے، جن کاغذات میں کوئی مضمون تحریر ہو ان کو صحیفہ کہتے ہیں۔ کتب کتاب کی جمع ہے، اس کے ایک معنی تو لکھی ہوئی چیز کے ہیں، اس اعتبار سے کتاب اور صحیفہ تقریباً ہم معنی لفظ ہیں، اور کبھی لفظ کتاب بمعنی حکم بھی بولا جاتا ہے، جیسے کہ قرآن کی آیت لولا کتاب من اللہ سبق میں لفظ کتاب بمعنی حکم ہی مستعمل ہوا ہے۔ اس جگہ بھی یہی دوسرے معنی مراد ہیں، کیونکہ معروف معنی میں لیں تو کتب عین صحف ہیں، فیہا کہنے کے کوئی معنی نہیں رہتے۔ مطہرہ یہ صحف کی صفت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ صحیفے جھوٹ اور شک اور نفاق اور گمراہی سے پاک ہیں۔ قیمہ بمعنی مستقیمہ کتب کی صفت ہے، معنی یہ ہے کہ یہ احکام مستقیم منصفانہ و معتدل ہے، اور اس کے معنی مضبوط و مستحکم کے بھی ہو سکتے ہیں، تو مطلب یہ ہوگا کہ احکام الہیہ جو قرآن میں آئے قیامت تک قائم دائم رہیں گے۔ مطلب آیت کا یہ ہو گیا کہ اس زمانے کے مشرکین اور اہل کتاب کی گمراہی اس درجے میں پہنچی ہوئی تھی کہ ان کو اپنے عقائد باطلہ سے ہٹنا ممکن نہ تھا جب تک کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانی اور حجت واضح نہ آ جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے واسطے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت واضح بنا کر بھیجا، جس کا کام یہ تھا کہ وہ ان کو پاک صحیفے پڑھ کر سناتے تھے۔ مراد یہ ہے کہ وحی خداوندی کے وہ احکام سناتے تھے جو بعد میں صحیفوں کے ذریعے محفوظ کیے گئے، کیونکہ ابتداءً تلاوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحیفے سے نہیں بلکہ اپنی یاد سے پڑھ کر سناتے تھے، اور یہ پاک صحیفے ایسے ہیں جن میں ایسے احکام الہیہ ہیں جو عدل و اعتدال کے ساتھ دیے گئے ہیں اور ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ۔ تفرق سے مراد اس جگہ انکار و اختلاف ہے۔ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے جس پر تمام اہل کتاب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور بعثت سے پہلے متفق تھے، کیونکہ ان کی آسمانی کتب تورات و انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا اور آپ کی خاص خاص صفات اور آپ پر قرآن نازل ہونے کا واضح ذکر موجود تھا، اس لیے کسی یہودی نصرانی کو اس میں اختلاف نہیں تھا کہ آخر زمانے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاویں گے، آپ پر قرآن نازل ہوگا، آپ ہی کا اتباع سب پر لازم ہوگا، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی ان کے اس اتفاق کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی یہ اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کے آنے کے منتظر تھے، اور جب کبھی مشرکین سے ان کا مقابلہ ہوتا تو آنے والے نبی کے واسطے سے اپنی فتح مانگتے تھے، یعنی اللہ سے دعا کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جو آنے والے ہیں ان کی برکت سے ہمیں فتح نصیب فرما دے، یا یہ کہ یہ مشرکین سے کہا کرتے تھے تم لوگ ہمارے خلاف زور آزمائی کرتے ہو، مگر ان قریب ایک ایسے رسول آنے والے ہیں جو تم سب کو زیر کر دیں گے، اور ہم چونکہ ان کے ساتھ ہوں گے تو فتح ہماری ہوگی. خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تو اہل کتاب سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر متفق تھے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو منکر ہو گئے. اسی مضمون کو قرآن میں جگہ فرمایا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، یعنی جب ان لوگوں کے پاس وہ رسول یا دین حق یا قرآن آ گیا جس کو انہوں نے بھی اپنی آسمانی کتابوں کی پیشن گوئی کے مطابق پہچان لیا تو لگے کفر کرنے. اور آیت مذکورہ میں اسی مضمون کو اس طرح ذکر فرمایا کہ وما تفرق الذين اوتوا الكتاب، یعنی یہ عجیب بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے اور دیکھنے سے پہلے تو ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اختلاف نہیں تھا، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعتقاد پر جمع تھے، مگر جب یہ اللہ کا بینہ واضحہ یعنی رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو ان میں افتراق پیدا ہو گیا. کچھ لوگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور بہت سے انکار کرنے لگے. یہ معاملہ چونکہ اہل کتاب ہی کے ساتھ مخصوص تھا اس لیے اس آیت میں صرف اہل کتاب ہی کا ذکر فرمایا ہے، مشرکین کو شامل نہیں کیا، بلکہ فرمایا وما تفرق الذين اوتوا الكتاب، اور پہلا معاملہ مشرکین اور اہل کتاب دونوں کو عام اور شامل تھا، اس لیے وہاں فرمایا لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين، اور خلاصے تفسیر مذکور میں معاملہ ثانیہ کو بھی مشرکین اور اہل کتاب دونوں میں عام قرار دے کر اس کے مطابق تقریر کی گئی ہے. واللہ اعلم. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہاں لفظ قیمہ بظاہر کتب کی صفت ہے جس کا ذکر اوپر آیا ہے، اور بعض نے اس کو ملت کی صفت قرار دیا ہے. حاصل آیت کا یہ ہے کہ اہل کتاب کو ان کی کتابوں میں یہی حکم دیا گیا تھا کہ اپنی عبادت و اطاعت کو خالص اللہ کے لیے رکھیں، اور نماز قائم کریں، اور زکوٰۃ ادا کریں. پھر فرمایا کہ یہ کچھ ان کی ہی خصوصیت نہیں، ہر ملت قیمہ یا تمام کتب قیمہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ان سب کا دین اور طریقہ یہی ہے. اور ظاہر یہ ہے کہ قیمہ جو کتب کی صفت ہے اس سے براد بقدیمی ہی سابق احکام قرآنیہ لیے جائیں تو مطلب آیت کا یہ ہوگا کہ اس شریعت محمدیہ نے بھی جو احکام ان کو دیے وہ بھی بعینہا وہی ہیں، وہی تھے جو پہلے ان کی کتابوں نے دیے تھے. ان سے کچھ مختلف احکام ہوتے تو ان کی مخالفت کا کچھ بہانہ بھی ہوتا، اب وہ بھی نہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ، اس آیت میں اہل جنت کی سب سے بڑی نعمت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اب ناراضی کا کوئی خطرہ نہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت سے خطاب کے لیے فرمائیں گے یا اہل الجنہ، تو اہل جنت جواب دیں گے لبیک ربنا وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک، یعنی اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں اور اطاعت حکم کے لیے تیار ہیں اور ہر بھلائی آپ ہی کے ہاتھ میں ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حل رضیتم، یعنی تم لوگ راضی اور خوش ہو؟ وہ جواب دیں گے اے ہمارے پروردگار اب بھی راضی ہونے کا کیا احتمال ہے، جبکہ آپ نے ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما دیا جو کسی مخلوق کو نہیں ملا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا میں تم کو اس سے بھی افضل اور بہتر نعمت دے دوں؟ پھر فرمائیں گے کہ میں نے اپنی رضا تمہارے اوپر نازل کر دی، اب کبھی تم سے ناراض نہ ہوں گا. اس حدیث میں بھی اہل جنت سے پوچھا گیا کہ آپ راضی بھی ہو، اور اس آیت میں خبر دی گئی کہ وضو عن، یعنی اہل جنت بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں گے. یہاں بظاہر یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ سے اور اس کے ہر حکم اور ہر فعل سے راضی ہونا تو فرائض بندگی اور لازمہ عبدیت ہے، اس کے بغیر تو کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا. پھر یہاں اہل جنت کی رضا مندی ذکر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جواب یہ ہے کہ رضا کے عام مفہوم کے اعتبار سے تو یہ صحیح ہے کہ رضا بالقدر واجبات و فرائض عبدیت میں سے ہے، لیکن رضا کا ایک درجہ اور بھی ہے جو اس سے آگے ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کی ہر مراد عطا کر دیں اور کوئی تمنا و آرزو باقی نہ چھوڑیں۔ اس جگہ رضا سے یہی مراد ہے جیسے سورہ وحا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، یعنی ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے وہ چیز جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہاں بھی مراد غائب تمنا کا پورا کر دینا ہے، اسی لیے اس آیت کے نزول پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک ایک بھی مومن جہنم میں باقی رہے گا۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ، آخر صورت میں تمام کمالات دینی اور نعمائے اخروی کا جس پر مدار ہے وہ بتلا دیا، یعنی خشیت اللہ۔ خشیت اس خوف کو نہیں کہا جاتا جو کسی دشمن یا درندے یا موزی چیز سے تباین ہوتا ہے، بلکہ خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جو کسی کی انتہائی عظمت و جلال کی وجہ سے پیدا ہو، جس کا مقتدا یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر کام ہر حال میں اس کی رضا جوئی کی فکر کرتا ہے اور ناراضی کے شبے سے بھی بچتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو انسان کو عبد کامل اور مقبول بنانے والی ہے۔ تمت سورۃ البینہ بحمد اللہ تعالی۔